jalan siang jo malam ayah mamban tiang tulang coy itu banak sayang ka anak kandung. Nyampang pai anak karantau urang yo ladang urang jandi sintu oi nakan Jomande dangalah na kok nyampe ngalah tua ayah kecali alah jua ayah katam pe tidur kok laika dape ayah sagalehna on pau be jari hapala rai damam salamoikom oi nakan du raso tau be jari Jomande jadi ayam cuman